นมัสสุรัตนัตยัสสะ ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายญาติต่อไปนี้ก็ตั้งใจฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะได้น้อมนำมาปฏิบัติในวันนี้จะได้แสดงถึงการจะปฏิบัติกรรมฐานในชีวิตประจำวันเราจะเอากรรมฐานไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เราอยู่กับการงานได้อย่างไรเพราะว่าเราจะต้องออกจากสถานที่นี้ไปไม่สามารถจะมาเก็บตัวปฏิบัติกันอยู่ได้ต่อไปได้ต้องคืนสู่เหย้าสู่ครอบครัวสู่หน้าที่การงานที่เรามีอยู่ตามสภาพของความเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในครอบครัวมีการงานมีภาระธุระมากการจะคอยให้หมดภาระแล้วมาเก็บตัวปฏิบัตินานๆครั้งปีหนึ่งบ้างมันก็คงไม่ทันกัน ปีหนึ่ง365วันมาเก็บตัวเสีย9วันอีก340กว่าวันจะ156กว่าวันใช่ไหมไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีสติมันก็จะมีโมหะแทนมีโลภะโทสะโมหะเข้ามาแทนที่อย่าคิดว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้ไปทำบาปอะไรไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ลักขโมยฉ้อโกงไม่ได้ประพฤติผิดในกามเราไม่มีบาปอะไรหรอกเราอยู่เฉยๆมันไม่เฉยได้หรอกใจเราเนี่ยนะนะมาเก็บตัวมันยังรอดไปไหนได้เนี่ยขนาดคอยดูคอยระวังอยู่มันยังไปงั้นถ้าเราอยู่ไม่มีสติควบคุมเนี่ยจิตก็จะไหลไปตามใจปรารถนามันก็จะไปตามอารมณ์ที่มันชอบไปอารมณ์ที่ควรไปที่ให้เกิดสติเกิดสมาธิปัญญามันก็ไม่ค่อยมานะมันชอบไปอารมณ์ที่จะให้เกิดพอกพูนกิเลสเห็นดีเห็นงามไปตามกิเลสกิเลสมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นในขณะที่ผัสสะเนี่ยคือการกระทบสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยกิเลสจะเกิดขึ้นเวลาเห็นไม่มีสติเนี่ยถ้าเห็นรูปสวยงามกิเลสประเภทโลภะก็จะเกิดขึ้นเวลาได้เห็นภาพงามได้ฟังเสียงไพเราะได้กลิ่นหอมได้ริมรสอร่อยได้สัมผัสทางกายที่รับเรื่องราวที่ดีกิเลสประเภทสายโลภะราคะโลภะเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดความพึงพอใจเกิดความติดใจถ้าเกิดการผัสสะต่ออารมณ์ที่ไม่ดีเจอภาพไม่งามเจอเสียงไม่ไพเราะเสียงหนกหูเสียงด่าได้กลิ่นเหม็นได้รสไม่ถูกปากได้สัมผัสทางกายไม่ดีร้อนเกินไปหนาวเกินไปให้ปวดให้เจ็บไม่สบายรับเรื่องราวที่ไม่ดีกิเลสประเภทโทสะก็จะเกิดขึ้นเกิดโทสะเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจฉะนั้นกิเลสไม่เป็นโลภะก็เป็นโทสะหรือไม่ก็เป็นโมหะอย่างน้อยที่สุดก็มีโมหะแค่ไม่รู้สภาพธรรมที่ปรากฏหลงไปตามอารมณ์สมมุติโมหะก็เกิดแล้ววันหนึ่งมีการผัสสะ กระทบอารมณ์กี่ครั้งทางตาเห็นกี่ครั้งวันหนึ่งได้ยินกี่ครั้งรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกรับรู้เรื่องราวกี่ครั้งนับไม่ถ้วนนะนั่นแหละกิเลสก็เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนดังนั้นถ้าไม่มีการเจริญสติแล้วก็เป็นการสะสมพอกพูนกิเลสไปทุกวันทุกเวลาอยู่ก็ทับโถมหมักหมมหนาแน่นลงไปในขันธสันดานเป็นอาสวะหมักดองเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานกิเลสที่ยังไม่ปรากฏตัวเนี่ยอย่างแม้ขณะที่เรานั่งอยู่ขณะนี้มันก็มีอนุสัยกิเลสอยู่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะว่ายังไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบให้เกิดความรักความชังหรือว่าเป็นผู้มีสติอยู่ยังไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมาในใจแต่มันก็มีอยู่ในขันธสันดานอยู่ถ้ากระทบแล้วขาดสติมันก็จะเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาในใจกิเลสที่ปรากฏตัวขึ้นมาในใจเขาเรียกว่าปริยุปฐานกิเลสแล้วก็ยังไม่รู้ตัวอีกถ้าคนไม่ได้เจริญสติเนี่ยเกิดราคะโทสะมานะทิฏฐิพุ่งสร้างหงุดหงิดท้อถอยสงสัยก็ไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวมันก็เกิดขึ้นอีกต่อเนื่องต่อเนื่องเพิ่มกำลังแรงขึ้นจนในที่สุดมันก็ระเบิดไปทางกายทางวาจาถ้าสายโทสะออกไปทางวาจามันก็ต้องไปด่าไปว่าเขาว่าเขาไม่ทันก็แช่งไปออกไปทางกายก็ตีได้ก็ตีเตะได้ก็เตะถ้าไม่ถึงตัวก็แทบมือเท้าไปทางหน้าทางตาเนี่ยอย่างมันก็หยาบขึ้นนะเปลี่ยนจากกิเลสอย่างกลางที่มันเกิดขึ้นในใจมีกำลังก็กลายเป็นอย่างหยาบเป็นวีติกมกิเลสล่วงละเมิดทางกายวาจาเดี๋ยวก็ไปฆ่าเขาลักทรัพย์โกหกหลอกลวงกลายเป็นทุจริตขึ้นมาเป็นอกุศลกรรมบถสะสมเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ให้ตนเองแล้วก็ตนเองนี่แหละที่จะต้องได้รับความทุกข์แค่มันผุดขึ้นในใจนี่ก็เริ่มทุกข์แล้วเวลาเกิดโทสะโลภะมานะทิฏฐิก็มีทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วก็ยังไม่รู้ตัวจะเลยไปทำชั่วให้ทุกข์มากขึ้นอีกในอนาคตยังขึ้นชื่อว่าความชั่วอย่าหลงตัวไปชื่นชอบเร็วช้ามันจะตอบต้องเอาตัวไปชดเชยและต้องเอาตัวไปรับผลกรรมวันใดวันหนึ่งฉะนั้นก็อย่าไปเห็นดีเห็นงามกับกิเลสทำตามกิเลสเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่ากิเลสมันจะเกิดผุดขึ้นมาตอนที่มันมีการผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าขาดสติก็จำเป็นต้องไปคอยสำรวมระวังไว้ให้ดีในชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยที่มีการทำงานต้องมีการทำการพูดการคิดการยืนเดินนั่งนอนพบปะผู้คนเราจะเจริญวิปัสสนาได้ไหมในขณะนั้นเวลาที่เราทำงานต้องพูดต้องฟังต้องคิดจิตจะต้องมีอารมณ์เป็นบัญญัติไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่รู้เรื่องถ้าใครพูดมาเราก็กำหนดได้ยินได้ยินได้ยินเนาะดูแต่ได้ยินได้ยินดูแต่ใจที่รู้มันก็ไม่รู้เขาพูดอะไรก็เลยทำงานกับเขาไม่ได้ไม่จำด้วยนะนี่เรียกว่าจะเดินวิปัสสนาในชีวิตประจำวันไม่ได้คือไม่ได้งานมันจะดูผิดเพี้ยนในสายตาของผู้คนในการทำงานต้องตีความหมายต้องรู้ความหมายต้องรู้ภาษาซึ่งเป็นสมมติบัญญัตินะอย่างเวลามอง มันก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งเป็นบัญญัติทั้งหมดจะหลบจะเลี่ยงจะทำอะไรต้องรู้ความหมายเป็นบัญญัติเป็นความหมายก่อนอื่นมันก็ต้องเห็นเป็นรูปร่างมองไปแล้วก็ต้องเห็นเป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็ต้องตีความหมายด้วยว่านั้นคืออะไรเห็นรูปร่างเขาเป็นลูกศรชี้กากบาทเห็นรูปร่างนี้ก็ต้องนึกแล้วหมายความไงถ้าเราขับรถเห็นรูปร่างเห็นสีแดงๆก็ต้องตีความหมายหมายความว่ายังไงไฟเขียวไฟแดงถ้าไม่ตีความหมายไม่รู้ความหมายนะก็ทำงานไม่ได้ขับรถไม่ถูกไม่รู้จักเบรกไม่รู้จักหยุดเพราะนั้นในชีวิตจริงนะมันจะต้องมีบัญญัติต้องมีอารมณ์เป็นรูปร่างมีอารมณ์เป็นความหมายมีภาษาสมมติแต่เจริญวิปัสสนาสติต้องระลึกรู้อะไรรู้ปรมัตถ์รู้สภาวะที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันด้วยรู้สีรู้การเห็นที่กำลังปรากฏรู้เสียงรู้ได้ยินที่กำลังปรากฏรู้กลิ่นรู้รสรู้สึกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่กำลังปรากฏรู้ใจที่คิดที่กำลังปรากฏรู้ใจที่รู้สึกที่กำลังปรากฏรู้ความรู้สึกสบายไม่สบายที่กำลังปรากฏต้องเป็นตัวสภาวะเป็นปรมัตถธรรมถ้าทำงานก็ต้องมีบัญญัติแล้วจะทำไงจะเจริญวิปัสสนาได้อย่างไรในการงานถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถเจริญได้ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็เจริญไม่ได้คือเราต้องมีการแบ่งใจระหว่างไปบัญญัติสัมมาปรมัตถ์ขณะหนึ่งๆก็ไปรู้บัญญัติขณะหนึ่งก็มารู้ปรมัตถ์เวลามารู้ปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏแล้วกลับไปรู้บัญญัติก็ยังปฏิปต่อกันได้ถ้าเราไม่ไปตัดทั้งหมดนะไม่ใช่รู้ปรมัตถ์อยู่ตลอดเวลามันต้องกลับไปบัญญัติด้วยเวลาเขาพูดมาแล้วก็ฟังรู้ความหมายแต่ก็สติก็กลับมารู้ใจอย่างนี้หรือว่ามันจะรู้เสียงได้ยินแต่มันก็รู้เลยไปถึงความหมายแต่มันก็กลับมารู้ความรู้สึกในใจในกายตัวเองกลับไปรู้ความหมายมันกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็สามารถจะปฏิบัติต่อเรื่องที่ฟังได้มันไม่ใช่ขาดทีเดียวแล้วเพราะมันกลับเร็วใจมันมีความเร็วในการรับอารมณ์มันมารู้สภาวะในตัวเองมันกลับไปรู้เรื่องที่ฟังติดต่อมารู้เรื่องมารู้ความรู้สึกในกายกลับไปรู้ความหมายมันไม่เสียเวลารู้แป๊บมันรู้แป๊บมันก็ไปรับเรื่องแล้วสลับกันอยู่เป็นอย่างที่เราฟังอยู่ขนาดนี้ลองใส่ใจรู้สภาวะปรมัตถ์ดูสิในฐานะที่ฟังการเจริญสติระลึกรู้สภาวะมาหลายวันเนี่ยช่ำชองขึ้นเยอะแล้วนะใส่ใจดูซิว่าในความรู้สึกเนี่ยขณะฟังใส่ใจเจอความรู้สึกในกายในใจไหมขณะเนี้ยฟังไปเนี่ยเจอเย็นไหมเจอรู้สึกเย็นรู้สึกแข็งที่ขาที่ตัวใจเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงใส่ใจระลึกรู้ในความรู้สึกในกายในใจแล้วก็ยังฟังรู้เรื่องที่ฟังรู้เรื่องแสดงมันต้องกลับมาสู่บัญญัติปฏิปัตต่อแต่มันก็รู้ความรู้สึกในตัวได้เนี่ยมันจะได้สองทางได้ทั้งการรู้สภาวะเป็นการเจริญวิปัสสนาได้ทั้งการงานด้วยที่เราทำงานต้องฟังเขาพูดเราเป็นผู้พูดให้เขาฟังเวลาพูดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ลองไปสังเกตดูเวลาพูดไปหัดพูดคนเดียวก่อนก็ได้นะแล้วเลิกดูเนี่ยปากก็ต้องเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมสติก็ระลึกรู้ไปในปากรู้สึกมันไหวๆบางทีมันก็รู้ไปถึงส่วนอื่นด้วยหน้าตาสมองสรีระร่างกายรวมทั้งจิตใจด้วยมันก็รู้ได้แต่มันก็ยังพูดไปได้เวลาพูดเนี่ยจิตมันต้องรู้จะต้องมีบัญญัติถ้าไม่มีบัญญัติคือไม่รู้จักภาษาเนี่ยจะพูดให้เป็นภาษามนุษย์เนี่ย ภาษาไทยเนี่ยถ้าจิตไม่ตรึกไม่นึกมันก็พูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องหรอกแต่พูดให้คนฟังรู้เรื่องเนี่ยจิตต้องนึกถึงบัญญัติต้องรู้ความหมายต้องเปล่งเสียงต้องเวลาร่างกายขยับเขยื้อนเวลาพูดสรีระร่างกายสมองส่วนลำคอส่วนปากมันขยับไปหมดมันเคลื่อนไหวรู้สึกใจก็มีความรู้สึกพูดไปด้วยใจที่ทั้งมีการตรึกนึกทั้งมีความรู้สึกใจเราเป็นยังไงเวลาพูดใจเราสบายใจหรือไม่สบายใจมันก็ระลึกได้แล้วมันก็พูดได้เนี่ยก็เรียกว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ว่าประจำวันเราก็มีอยู่เนี่ยมีฟังมีพูดมีคิดแม้แต่คิดเนี่ยยังเจริญสติได้งานการบางอย่างเราต้องคิดต้องใช้สมองใช้จิตคิดยิ่งเรื่องที่มันยังเป็นโครงการเราต้องนึกไปเออถ้าทำแบบนั้นเกิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจิตจะต้องสร้างมโนภาพตีความหมายไปหมดแต่มันก็ต้องมีสติมาขั้นมารู้ตัวขึ้นเวลามันคิดเนี่ยใจมันคิดรู้สมองมันตึงมันเกร็งไหมรู้ตัวมันก็จะผ่อนคลายถ้าเจริญสติเป็นขึ้นแล้วเนี่ยหมายถึงนอกจากระลึกแล้วก็ปล่อยวางเป็นเนี่ยถนัดเวลารู้ทีไรมันจะปรับคลายปรับคลายอยู่เลยมันก็ทำให้ใช้ความคิดไปอย่างผ่อนคลายอยู่มีตัวปรับผ่อนคลายสมองร่างกายแล้วคนที่ไม่เจริญสติเนี่ยมันคิดแล้วมันก็คิดเรื่อยคิดหนักเข้าเครียดคิดหนักเข้าใจวุ่นวายกลายเป็นทุกข์เนี่ยคิดแล้วก็เป็นทุกข์แต่ถ้ามีสติระลึกรู้สลับกันไปเนี่ยก็จะปรับผ่อนคลายเป็นไปอย่างเท่าทันเพราะว่าเวลาเราใช้ความคิดในเรื่องบัญญัติเนี่ยสมองประสาทมันทำงานต้องเกรงตัวต้องบีบรัดพอรู้ตัวมันก็คลายตัวรู้ตัวคลายตัวยังก็จะได้ประโยชน์ทั้งการที่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจได้รับการปรับผ่อนคลายลดความทุกข์ลดความฟุ้งซ่านหงุดหงิดเล่าร้อนเนี่ยได้มีความสุขขึ้นผ่อนคลายความทุกข์ลงไปในชีวิตประจำวันและที่สำคัญที่สุดก็คือการได้สะสมเหตุปัจจัยของปัญญาที่จะรู้แจ้งในสัจธรรมคือได้เก็บเล็กผสมน้อยไปทุกวันทุกวันทุกวันมีสติเกิดขึ้นระลึกเอาก็ได้เก็บไป1คะแนนถ้าให้เป็นคะแนนก็ได้คะแนนอยู่เรื่อยนะพอเราเห็นทีเอาระลึกได้ได้ยินครั้งระลึกได้เย็นมากระทบระลึกได้ใจคิดระลึกได้ก็ได้สติเกิดขึ้นสะสมเนี่ยเปลี่ยนจากการที่จะสะสมกิเลสราคะโทสะมานะทิฏฐิมาสะสมสติสัมปชัญญะแทนลงไปในขันธ์สันดานนั่นไม่ดีกว่าหรือสะสมสติสัมปชัญญะเนี่ยดีกว่าสะสมกิเลสไหมสะสมกิเลสก็เป็นเหตุให้ทุกข์สะสมสติปัญญาก็นำพาให้ออกจากทุกข์เราควรจะสะสมอะไรในชีวิตของเราจะต้องมีการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่เหยียดเคลื่อนไหวเหมือนกันในชีวิตประจำวันแต่เราอาจจะไม่ได้มาเดินช้าๆอย่างนี้เดินขึ้นรถลงเรือเรามีความเร่งรีบในการเดินก็เจริญสติให้เป็นคือเวลาที่ต้องรีบในการเดินในการบางทีก็มีการวิ่งใช่ไหมออกกำลังกายวิ่งก็ยังเจริญสติได้ฉะนั้นขนาดวิ่งยังเจริญสติได้นักภาษาอะไรเดินจะเจริญสติไม่ได้แต่ไม่ใช่ไปมัวกำหนดทีละอันทีละอย่างไม่ทันเวลาวิ่งเนี่ยมันสะเทือนทั้งตัวไปหมดทุกสรีระมีความสะเทือนไปหมดยิ่งจะกำหนดได้ง่ายเลยมันชัดใช่ไหมความสะเทือนในตัวเนี่ยชัดเจนก็รู้ไปทั้งตัวสิรู้ไปแบบภาพรวมทั้งตัวแต่ว่ารู้ความรู้สึกจริงๆรู้เป็นรูปร่างนี่ก็ยังเป็นการเจริญสติอยู่แล้ว แต่ถ้าดีกว่านั้นคือรู้ความรู้สึกรู้เป็นทั้งตัวแต่รู้ความไหวไหวไหวไหวไหวกระเพื่อมสะเทือนนั่นเดินวิ่งไปรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมื่อยรู้สึกแน่นก็รู้ใจรู้สึกใจเป็นยังไงกายเป็นยังไงลมหายใจร่างกายนี่เป็นการปฏิบัติทั้งหมดดังนั้นแม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านเรามีงานในบ้านกวาดบ้างถูบ้างผงหาอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำตัวเราก็ต้องมีล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายทานข้าวมันเป็นอิริยาบถย่อยต่างๆก็ใส่ใจระลึกไปทุกวันทุกวันมันก็จะเก่งเนี่ยต่อไปมันก็จะเก่งคือสติที่มันได้รับการฝึกมากขึ้นมันก็จะเริ่มเป็นอัตโนมัติแหละใหม่ๆก็ต้องพยายามต้องใส่ใจต้องตั้งใจแล้วต่อไปมันก็จะเกิดเองมั่งมาเองพอจะขยับตัวมันก็รู้สึกตัวจะขยับตัวก็รู้สึกตัวมันเคยชินขึ้นมาเคยชินต่อการรู้สึกตัวเคยชินต่อการดูใจไว้เสมอมันก็จะเห็นใจของตัวเองเริ่มไฟเริ่มติดขึ้นมาโทสะราคะโทสะโมหะเริ่มติดขึ้นมารู้ตัวแล้วมันก็ดับได้ง่ายไฟเริ่มลุกไหม้ขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยมันดับง่ายถ้ารู้ทันต่อให้มันลุกจนเผาผลาญวงกว้างแล้วตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องดับใช้เวลาดับเพลิงกันนานนะเพราะนั้นการมีสติในชีวิตประจำวันเนี่ยจึงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ควบคุมตนเองให้อยู่ในความถูกต้องและก็เป็นการสะสมสติสัมปชัญญะอยู่ทุกวันแต่ครั้งเมื่อในวันหนึ่งๆเรามีเวลาส่วนตัวที่เราวางภาระการงานอันนั้นเนี่ยเรานั่งอยู่คนเดียวนิ่งๆเราไม่มีภาระอะไรแล้วก็วางไปให้หมดวางสมมุติไว้ทั้งหมดลดปลงลงวางในบัญญัติให้หมดกำหนดปรมัตถ์ให้ได้มากที่สุดก็เป็นการปฏิบัติได้เต็มที่แต่ว่าเมื่อออกไปทำงานทำการก็ต้องแบ่งใจให้อยู่บัญญัติด้วยปรมัตถ์ด้วยได้ไหมเดินไปอย่างมีสติได้ไหมเดินไปทำงานแล้วเดินไปอย่างโทสะได้ไหมเดินไปด้วยโทสะยังไปได้จะเดินจะไปด่าเขาหน่อยเนี่ยมันยังไปได้เดินจะไปตีเขาเนี่ยยังไปได้เนี่ยขนาดจิตโทสะโลภะมันยังทำให้เดินได้งั้นจิตที่มีเป็นกุศลจิตที่มีสติทำไมจะเดินไม่ได้เดินไปอย่างให้มีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นหวังว่าหลังจากนี้ไปนับตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้เจริญสติอยู่ทุกเมื่อการที่ฟังด้วยความเข้าใจเนี่ยเป็นการเปิดประตูต้อนรับการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่เข้าใจเราคิดว่าการปฏิบัติต้องมาเก็บตัวในสำนักในสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือต้องไปวัดอย่างนี้ก็คือปิดประตูตายไม่มีโอกาสเจริญสติในการงานชีวิตประจำวันแต่นี่เราเข้าใจแล้วเราเปิดประตูเปิดแล้วมันก็ยังไม่มีสติทำไงลืมไปอีกไปก็ลืมไปก็ลืมเราก็ต้องหาอะไรที่คอยเตือนไว้หนึ่งต้องมีความตั้งใจตั้งใจบอกตัวเองว่าเอาตั้งแต่นี้ไปพระพุทธเจ้าจะเจริญสติอยู่ทุกเมื่อไม่เว้นเวลาไหนก็ได้รู้นึกขึ้นได้จะรู้ตัวทันทีหัดเป็นการรู้สึกตัวทันทีการเจริญสติให้รู้สึกตัวทันทีอย่าคอยเวลาอย่าคอยว่าเดี๋ยวเราไปเดินจงกรมตรงนั้นระหว่างที่เดินไปหาที่จงกรมไม่ได้เจริญสติเดี๋ยวเราไปนั่งกรรมฐานตรงหน้าพระห้องประชุมซะหน่อยระหว่างเดินมาไม่เจริญสติเลยขณะลงนั่งก็ไม่มีสติเลยเริ่มมีสติเอาตอนนั่งเรียบร้อยแล้วเริ่มกลายเป็นตั้งหลักมากไปเลยเกรงอีกก็ไม่เป็นในการมีสติในการทุกเมื่อฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจะต้องหัดรู้ทันทีใส่ใจรู้สึกตัวทันทีไม่ต้องคอยเวลาอะไรนะร รู้ตัวรู้ทันทีใส่ความรู้สึกไปในตัวทันทีอาจจะกำลังกราบพระอยู่เอารู้สึกตัวกำหนดเดี๋ยวนั้นเห็นแจ้งเดี๋ยวนั้นก็ได้กำลังจะลุกขึ้นเอารู้สึกตัวก็รู้สภาวะเดี๋ยวนั้นหมายถึงว่านึกขึ้นได้ก็รู้สึกตัวทันทีในการที่ยังไม่เป็นไปโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็จะต้องตั้งใจเอาหน่อยเริ่มสนใจมาที่กายก่อนก็ได้แทนที่จะไปสนใจที่อื่นก็พอรู้ตัวก็สนใจมาที่กายเหมือนกับใส่ความรู้สึกมาที่ตัวมองมาที่ตัวมองด้วยใจนะตาเนื้อก็มองตาเนื้อก็มองไปข้างนอกแต่ว่าตาในก็มองมาข้างในเห็นข้างนอกแต่มองข้างในคือรู้ข้างในเวลามองอะไรเนี่ยแต่ก็รู้ข้างในในความรู้สึกในตัวที่รู้สึกรับรู้ทางหูก็เหมือนกันน่ะก็รับรู้ข้างนอกได้ยินเสียงรู้ฟังว่าเขาพูดอะไรยังไงแต่ก็ใส่ใจรู้ในตัวเองอีกได้ยินแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคอยสังเกตในตัวเองอยู่เสมอว่าใจเราเป็นยังไงในขณะที่ได้ยินได้ฟังในขณะที่ได้เห็นในขณะที่ดมกลิ่นในขณะริมรสในขณะสัมผัสถูกต้องใจเราเป็นยังไงเนี่ยคอยกำหนดรู้อยู่เสมออยู่เสมออยู่ทุกขณะสนใจในตนเองอยู่เราจะต้องหาเหตุปัจจัยของการจะเป็นผู้ไม่หลงลืมสติสัญญาก็เป็นเหตุใกล้ของสติความจำแล้วก็ต้องเป็นผู้มีสตินะจำคำสอนบางคนก็จำคำสอนไปที่ตมาสรุปการปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆว่ารู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้การปฏิบัติในชีวิตประจำวันย่อๆรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้รู้เฉพาะกายที่เคลื่อนไหวก็ยังดีรู้รูปธรรมกายไว้ไปไว้มาเคลื่อนไหวแต่ถ้ารู้ใจที่รับรู้คู่ๆกันไปด้วยก็ยิ่งดีขึ้นอีกรู้ด้านนามธรรมจะได้เห็นว่ากายก็ไหวๆก็อย่างหนึ่งใจที่รู้ก็อย่างหนึ่งนั้นโยมบางคนก็จำคำสอนเนี่ยมันจำจนติดใจเนี่ยมันก็เลยไปเตือนใจพอจะเคลื่อนไหวขาแขนจะทำอะไรมันนึกถึงคำสอนมารู้กายเคลื่อนไหวมันก็เกิดมีสติรู้กายเคลื่อนไหวขึ้นรู้ใจที่รับรู้ขึ้นบางทีเอื้อมมือจะไปจับอะไรนึกถึงคำสอนนะรู้ตัวนะรู้กายกันเรียกว่าสัญญาเป็นเหตุใกล้ของสติพอมันจำคำสอนมันจำได้ด้วยตัวเองว่าจะต้องมีสติก็เกิดสติขึ้นมาแล้วเขียนป้ายไว้ทั่วห้องทั่วบ้านตัวใหญ่ๆมีสติไว้เสมอมีสติไว้เสมออย่าเผลอสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทันทีรู้กายรู้ใจรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้กายไหวใจรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวกายไหวไหวๆแล้วก็ใจก็เป็นผู้ไปรับรู้ใช่ไหมกายไหวใจไปรับรู้กำหนดรู้ดูทั้งรู้ทั้งไหวรู้กายที่ไหวไหวรู้ใจที่รับรู้นี่ว่ารู้ผู้รู้เนี่ยก็รู้ในขณะที่มันกำลังรู้เวลากายไหวไหวผู้รู้ก็ไปรู้อยู่ผู้รู้จะไปรู้กายที่ไหวไปรู้กายที่ไหวก็ใส่ใจมาที่ผู้รู้ด้วยเห็นกายก็ไหวไหวรู้ใจกำลังรับรู้ว่ามันเป็นคนละอันกันเป็นคนละอย่างกันความไหวไหวกับใจที่รู้เนี่ยเป็นคนละอย่างกันแล้วเราก็ไปจับคู่กับคู่อื่นอันนี้เป็นตัวอย่างรู้กายที่ไหวรู้ใจที่รับรู้หรือว่ารู้ผู้รู้ได้ก็เอาไปจับคู่กับทางอื่นดูบ้างหรือทางกายที่เป็นบทอื่นเช่นมันปวดนะรู้ปวดรู้ผู้รู้ปวดมีความปวดมีผู้รู้ปวดปวดรู้ปวดได้ไหมความปวดรู้ตัวเองได้ไหมขาที่ปวดขามันรู้ตัวเองไหมต้องมีใจไปรู้ใช่ไหม เมื่อมีใจเกิดขึ้นไปรู้ปวดแล้วทำไมหาใจไม่เจอใจกำลังไปดูปวดใจที่ไปดูปวดเรียกว่าผู้รู้มันไปดูอยู่ไปรู้อยู่ไปรับรู้อยู่แสดงว่ากำลังเกิดขึ้นเป็นผู้รู้รู้ทำไมหาใจไม่เจอเพราะสนใจแต่ปวดสนใจแต่กายไม่สนใจมาที่ใจต้องกลับมารู้ที่ใจกลับมารู้ฝ่ายผู้รู้ฝ่ายผู้ดูเหมือนกับคนกำลังมองคนอื่นมองเขาแล้วก็มองเรามองเขาก็มองตัวเองบ้างหรือว่ากำลังมองเขาเนี่ยก็สังเกตว่าเรากำลังมองเขาอยู่แล้วอุปมาเหมือนถ้าเป็นคนที่หนึ่งไปมองอะไรอยู่ให้คนที่สองก็มามองคนที่หนึ่งกำลังมองเขาอยู่จิตผู้รู้อันแรกกำลังดูอะไรอยู่จิตผู้รู้อันหลังก็มาดูผู้รู้ที่กำลังรู้อยู่ขณะนั้นนะอุปมาให้ฟังสังเกตเรียกว่าสังเกตใจที่กำลังดูอยู่สังเกตใจที่กำลังรู้อยู่หัดอย่างนี้บ่อยๆเวลารู้ทางกายก็หัดรู้ทางใจในขณะนั้นคนละที่มองไปที่ใจมองที่ใจก็ขาดความรู้สึกปวดไปขณะหนึ่งจะได้มันก็กลับไปหาปวดอีกถ้ามันมองใจก็ขาดความรู้สึกปวดเดี๋ยวกลับไปรู้ปวดอีกแต่ที่พูดมันเร็วกว่านี้มันมารู้ใจกลับไปรู้ปวดมารู้ใจกลับไปรู้ปวดมันก็เลยเหมือนปวดตลอดเวลาแต่ที่จริงแล้วมันไม่ความปวดไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกรู้อะไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้ตลอดเวลาจิตมันย้ายการรับรู้อยู่เรื่อยขณะที่ปวดมีได้ยินเสียงไหมล่ะมีคิดไหมปวดอยู่นะเวลาคิดจิตต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลามันไปรับเรื่องอื่นมันก็ต้องไม่รับความปวดมันรับสองอย่างไม่ได้จิตดวงหนึ่งรับสองอย่างไม่ได้รับได้ทีละอย่างแต่มันกลับมาไวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเพิ่มความสนใจยิ่งไปเพิ่มว่าเออมันเมื่อไหร่จะหายปวดเมื่อไหร่ยังก็ยิ่งไปสนใจทำทีเหมือนไม่เดือดร้อนด้วยปวดก็ปวดไปดูใจดูจิตดูความคิดดูความรู้สึกต่างๆใจที่เป็นนามใจหรือจิตเนี่ยคืออย่างเดียวกันเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่าใจก็ได้เรียกมโนแต่หัวใจนั้นเป็นอีกอย่างหัวใจนั้นเป็นเนื้อเป็นสรีระเป็นกายดูที่จิตดูที่ใจแต่ที่จริงจิตที่รู้จิตที่นึกคิดจิตที่เป็นผู้รู้มันก็เกิดที่หัวใจนั่นแหละแต่มันไม่ใช่หัวใจก็เกิดแถวแนวนั้นแหละแถวหัวใจนั่นแหละจะไปเพ่งหามากก็ไปเจอหัวใจเต้นตึกๆมันก็ไม่ใช่ใจไม่ใช่จิตมันเป็นหัวใจมันเป็นเนื้อมันเป็นสรีระอันนั้นใจมันเป็นนามธรรมมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรพระเจ้าตรัสว่าทุรังขมังเอกจรังอาศรีลังกุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมคันติมารพันธนาจิตนี้ไปไกลไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างมีท่ามันที่อยู่อาศัยชนเหล่าใดสำรวมระวังรักษาจิตได้ชนเหล่านั้นก็จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารทุรังคมังไปไกลอยู่ที่ นั่งอยู่ห้องกรรมฐานแม้ไปที่บ้านแม้ไปนู่นต่างประเทศดีไปไกลแล้วก็ไวด้วยไม่มีอะไรจะไวเท่ากับจิตคิดถึงบ้านใช้เวลาเท่าไหร่ถ้านั่งรถก็เป็นชั่วโมงจะจิตไปถึงบ้านแป๊บเดียวหรือจะไกลขนาดไปถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต่างประเทศไกลขนาดไหนก็แป๊บเดียวเหมือนกันไม่มีระยะการเดินทางจิตนี้ไปไกลพุทธเจ้าทุรังกำลังเอกจรังเกิดขึ้นมาทีละดวงข้อมูลอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะได้พิจารณาเห็นความ ต่างขณะความเกิดดับจิตมันเกิดขึ้นมาทีละดวงจิตเห็นก็ดวงหนึ่งจิตได้ยินก็คือจิตดวงหนึ่งรู้กลิ่นก็เป็นจิตดวงหนึ่งรู้รสก็เป็นจิตดวงหนึ่งรู้สึกเย็นก็ดวงหนึ่งรู้สึกร้อนก็ดวงหนึ่งรู้สึกไหวก็ดวงหนึ่งรู้สึกแข็งก็ดวงหนึ่งรู้สึกตึงก็ดวงหนึ่งรู้สึกสบายก็ดวงรู้สึกไม่สบายก็ดวงคิดก็ดวงหนึ่งคิดกว่าจะเป็นประโยคเป็นเรื่องเป็นราวคิดตั้งหลายดวงคิดมากมายแต่ละดวงละดวงแล้วจิตแต่ละดวงก็รับได้ทีละอย่างรับอารมณ์จิตจะไปรับอารมณ์อารมณ์ก็หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ของจิตรับได้อย่างเดียวรับสีก็แค่สีรับเสียงก็แค่เสียงรับกลิ่นก็แค่กลิ่นรับรสก็แค่รสรับเย็นก็แค่เย็นรับร้อนก็แค่ร้อนรับตึงก็แค่ตึงรับปวดก็แค่ปวดมันรับได้ทีละอย่างละอย่างแต่ว่าในความรู้สึกของเราจะรู้สึกว่าอย่างขนาดเนี้ยเห็นมีไหมได้ยินมีไหมเย็นมีไหมคิดมีไหมไม่ได้พร้อมกันในความเป็นจริงไม่ได้พร้อมกันแต่ทำไมรู้สึกว่าทำไมมันพร้อมกันก็เนื่องจากมันมีความเร็วมันเกิดดับเร็วมากจากเห็นมาคิดมาได้ยินมาคิดจากรู้สึกเย็นมารู้สึกคิดมันเร็วมากมันเกิดดับเร็วมากมันต่อกันเป็นสันตติติดความติดกันมากมันติดชิดกันมากจะเรียกว่าสันตติความสืบต่อกันอย่างกระชั้นชิดมันจึงบังอนิจจังหมดบังขาดบังการขาดตอนบังความไม่เที่ยงดังนั้นผู้ที่เจริญสติเมื่อไปสังเกตบ่อยๆเข้ามีสติคมกล้าขึ้นไปจับความเร็วของมันที่มันต่างขณะมันมีความขาดตอนว่าเห็นกับคิดนึกคนละขณะได้ยินกับคิดนึกคนละขณะรู้สึกปวดกับความคิดนึกคนละขณะแต่ละอย่างละอย่างคนละขณะอันนี้เกิดหมดไปอันนี้จึงเกิดอันนี้เกิดนี้ดับมันจะเริ่มเห็นขึ้นมาจะเราใส่ใจสังเกตดูสันตติบังอนิจจังอิริยาบถบังทุกขังใช่ไหมที่เราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยเนี่ยเพราะมันหนีปวดหนีเจ็บหนีทุกข์อะไรไม่เห็นทุกขเวทนาหรือทุกขสภาพทุกขลักษณะถ้าเรามองเป็นแบบท่าทางมันก็บังมองเป็นรูปร่างท่าทางบัญญัติมันก็จะบังสภาวะก็เลยไม่เห็นความเกิดดับคณะสัญญาคณะบัญญัติความมองเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะบังอนัตตาเช่นการรู้อะไรที่มันเป็นรวมๆกันไม่มองให้มันแยกเป็นอะไรแต่ละอย่างละอย่างมันก็กลายเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็กลายเป็นตัวเป็นตนเลยแต่ถ้าเกิดไปเห็นสภาพธรรมมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างอันนี้เกิดอันนี้ดับอันนี้หมดไปแต่ละอย่างเห็นก็อย่างได้ยินก็อย่างคิดก็อย่างปวดก็อย่างชอบก็อย่างไม่ชอบก็อย่างมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างมันก็จะเห็นความเกิดความดับที่สุดมันก็จะเห็นอนัตตาถ้าเข้าไปเห็นความเป็นแต่ละอย่างละอย่างที่เกิดที่ดับที่บังคับไม่ได้มันก็ไม่มีตัวตนนะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องเพิกบัญญัติออกไปนะอย่าไปมองเป็นรูปร่างสันฐานมันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เป็นตัวตนขึ้นมามองแล้วเห็นความขาดตอนแต่ละส่วนแต่ละอย่างละอย่างถ้ามองเป็นพืชเดียวกันมันก็เป็นของเที่ยงอยู่นั่นฉะนั้นต้องสังเกตให้จดสภาวะการจดสภาวะและการรู้สภาวะให้เป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้เห็นความขาดตอนของกระแสธรรมแต่ว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดขึ้นจะระดวงระดวงไม่พร้อมกันเอกจรังอสรีรังจิตนี้ไม่มีรูปร่างสันฐานอย่าไปหาดูให้จิตกลมๆมันไม่ใช่นะที่เขียนภาพดวงๆอย่าไปหาเป็นดวงๆอย่างนี้มันไม่มีภาพถ้าใครกำหนดจิตแล้วเห็นเป็นแสงเป็นดวงเป็นภาพนั้นไม่ใช่ละของปลอมละจะเห็นจิตไม่ได้เห็นเป็นภาพไม่ได้จิตมันเป็นอสรีระคือไม่เป็นรูปร่างฉะนั้นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยังไงก็จับไม่ได้ไม่สามารถจะไปถ่ายภาพจิตได้ เพราะมันไม่มีรูปร่างส่วนรูปธรรมเนี่ยถ่ายได้ขยายไปมากๆก็เจอรูปแต่จิตเนี่ยไม่สามารถไปถ่ายภาพออกมาได้ที่เราเห็นวิญญาณถ่ายภาพติดวิญญาณนั่นก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่วิญญาณนั่นมันเป็นรูปไม่ใช่มีแต่วิญญาณถ้าวิญญาณอย่างเดียวไม่เห็นนั่นเขาก็มีรูปร่างมีร่างกายพวกเทวดาพวกสัตว์ในโอปปาติกะเขาก็มีร่างกายแต่มันคนละมิติเกิดไปจับมันภาพก็ไม่ได้จับเฉพาะวิญญาณจับรูปร่างเขามาเพราะนั้นวิญญาณหรือจิตเนี่ยเป็นอสรีระไม่มีรูปร่างมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยจิตมันก็อาศัยอยู่ในถ้ำในกายเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อาศัยวัตถุจิตคิดจิตนึกจิตรู้สึกจิตชอบไม่ชอบจิตมีสติปัญญาก็เกิดที่นั่นแต่ที่เกิดของจิตเนี่ยจริงๆมี6ที่ด้วยกันคือเกิดที่ประสาทตาเกิดได้แค่2ดวงเห็นดีกับเห็นไม่ดีเกิดที่ประสาทหูก็มีแค่2ดวงได้ยินเสียงดีไม่ดีเกิดประสาทจมูกก็2ดวงได้กลิ่นดีไม่ดีเกิดที่ประสาทลิ้นก็แค่2ดวงรู้รสดีไม่ดีเกิดที่ประสาทกายก็มี2รู้สึกดีไม่ดีนอกนั้นเกิดที่หัตถ์ไทยวัตถุหมดเห็นเนี่ยเป็นจิตเกิดที่ประสาทได้ยินก็เป็นจิตเกิดที่ประสาทแป๊บเดียวแล้วมันก็มาลงที่ใจได้ยินแป๊บมันก็ลงที่ใจนอกจากว่าเสียงมันยังดังมาดังมาดังมาอยู่เรื่อยๆมันก็ไปเกิดซ้ำๆได้ยินอยู่ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเราก็เหมือนว่าได้ยินตลอดเวลาได้ยินมันเกิดได้ยินได้ยินได้ยินดับไปดับไปดับไปแต่บางทีมันก็เหมือนได้ยินตลอดเวลาเสียงก็เหมือนกันที่มันดังมาดังมันก็ไม่ใช่ว่าดังยาวอย่างนั้นหรอกมันดังแล้วก็ดับดังแล้วก็ดับดังแต่มันถี่มากมันก็เลยเหมือนดังตลอดเวลาความถี่มันมากฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจึงมีการเกิดขึ้นและดับไปอยู่เป็นความจริงการไปรู้สิ่งเหล่านี้รู้มันได้ประโยชน์อะไรเนี่ยดูมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเรากำหนดทำไมเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะเป็นของธรรมดาเหลือเกินการปฏิบัติกรรมฐานน่าจะเห็นอะไรวิเศษมากกว่านี้ใช่ไหมมาดูเย็นร้อนตึงหย่อนไหวมันจะวิเศษได้ยังไงใช่ไหมของธรรมดาของธรรมดานี่แหละที่จริงก็ธรรมดาแต่เราไม่เห็นตามธรรมดาไปเห็นเป็นตัวเราของเราการที่ต้องมารู้อย่างนี้ก็เพื่อจะให้เห็นว่ามันก็เป็นเพียงสักแต่ว่าถ้าธรรมชาติธรรมดานี่ไม่ใช่ตัวเราของเราทุกวันนี้มันยึดเอาเป็นตัวเราอยู่เป็นของเราอยู่พอเห็นก็รู้สึกเป็นเราเห็นได้ยินก็รู้สึกเป็นเราได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติธรรมดามันเห็นผิดอยู่ยึดผิดอยู่ก็ต้องมาระลึกรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะทำลายความเห็นผิดที่เคยมีวิปลาสอยู่ถ้าใครยังเห็นเป็นของเที่ยงเลยว่ามีวิปลาสมีนิจจวิปลาสยังมีความเห็นว่าเที่ยงยังเห็นว่าสุขเห็นชีวิตนี้เป็นสุขเนี่ยเขาเรียกว่าสุขวิปลาสอาจารย์โมไปว่าคนบ้าว่าวิปลาสเราเองก็วิปลาสเหมือนกันสุขวิปลาสเห็นเป็นสุขแล้วก็เห็นสุภวิปลาสที่จริงมันเป็นของไม่สวยงามเราเห็นเป็นสวยงามอัตตวิปลาสเห็นเป็นตัวตนโดยเฉพาะการเห็นเป็นตัวตนแน่นอนเห็นเป็นตัวเราของเราอย่างนี้รู้สึกกายนี่ก็เป็นตัวเราใจนี่ก็เป็นตัวเราให้รู้ว่าเราวิปลาสอยู่หลงอยู่ยึดผิดอยู่ควรไหมที่จะหาทางให้มันเกิดความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเห็นว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติเป็นรูปธรรมนามธรรมจะแม้จะเรียกไม่ถูกก็ได้ถ้าปฏิบัติไปให้รู้จริงแต่เรียกไม่ถูกมันคืออะไรอยากจะเรียกผิดก็ได้เรียกเอาสิ่งที่เขาเรียกว่านามเราเรียกว่ารูปสิ่งที่เราเรียกว่ารูปเราเรียกว่านามแต่เราไปเจอสภาพที่มันจริงๆได้รับประโยชน์รู้แจ้ง ราอาจจะพูดไม่ถูกก็ได้เรากินอาหารต่างประเทศไปเนี่ยเราก็พูดไม่ถูกมันชื่ออะไรแต่เราอิ่มสบายเนี่ยประโยชน์มันอยู่ตรงนั้นปฏิบัติให้มันถูกเนี่ยมันไม่ต้องเรียกชื่อเวลาเข้าไปรู้ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีชื่อเรียกไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเป็นอะไรแต่มันรู้ว่ามันมีจริงรู้สิ่งที่เป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ดังนั้นผู้บรรลุธรรมในสมัยที่พระเจ้ายังไม่ได้บัญญัติศัพท์ยังไม่ได้บัญญัติศัพท์ธรรมะเอามาเป็นชื่อเรียกให้รู้ว่านี่เรียกว่ารูปขันธ์นะนี่เรียกว่าเวทนาขันธ์นี่เรียกว่าสัญญาขันธ์นี่เรียกว่าสังขารขันธ์นี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์ภิกษุหรือผู้ฟังพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วบรรลุธรรมอย่างท่านแรกอัญญากนทัญญะใช่ไหมตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติศัพท์อะไรเลยแล้วท่านก็ไปเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยท่านไม่รู้จะพูดยังไงท่านก็บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ดับไปโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ยอมรับสรรเสริญอัญญากนทัญญะรู้แล้วหนอเนี่ยเขาก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยอย่างเราเนี่ยพูดเก่งเรียกได้นะนี่เรียกว่ารูปนี่เรียกว่านามนะแต่เราได้แต่เรียกนะท่านเรียกไม่ถูกแต่ท่านเข้าไปรู้ความเป็นจริงนะผลจริงๆมันอยู่ตรงนั้นนะประโยชน์จริงๆเวลาปฏิบัติยังไม่ต้องไปเรียกชื่อหรอกกลัวจะไม่มีปัญญาเวลาเราปฏิบัติก็จะต้องบอกอะไรเป็นอะไรบอกอะไรเป็นอะไรหารู้ไม่ว่าเลยไปสู่บัญญัติเลยสภาวะจริงรู้แค่รู้สึกธรรมชาติจริงๆแค่นั้นก็พอแล้วรับรู้ธรรมชาติจริงๆที่ปรากฏเย็นบ้างร้อนบ้างตึงบ้างหย่อนบ้างไหวบ้างเห็นบ้างได้ยินรู้กลิ่นแค่นั้นแหละรู้อย่างนั้นบ่อยๆจะเห็นสิ่งเหล่านั้นมันดับมันเกิดมันดับมันเปลี่ยนแปลงมันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเราจะได้พูดได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้างเกิดขึ้นโดยธรรมดาแต่ไม่ใช่ไปแกล้งพูดให้รู้สึกจริงๆด้วยปัญญาโอ้มันเกิดขึ้นโดยธรรมดาดับไปโดยธรรมดาธรรมดาอย่างไรคือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างไรเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันบังคับไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นบังคับไม่ได้ผู้รู้อย่างนั้นนั่นก็จิตก็ยอมรับที่ยอมรับก็จิตก็เป็นอิสระหลุดพ้นได้ดังการปฏิบัติเนี่ยจะต้องเข้าไปถึงจิตที่ยอมเมื่อรู้เห็นจะความไม่เที่ยงความเป็นความบังคับไม่ได้แม้สิ่งนั้นจะบีบคั้นก็ยังต้องยอมจิตไม่ยอมก็ไม่หลุดพ้นจิตจะต้องยอมยอมโดยดุษณีภาพ กราบเรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพเจ้าค่ะเมื่อท่านอาจารย์ปรารภธรรมมีอยู่ตอนหนึ่งที่ศิษย์ฟังว่าจิตก็ต้องอาศัยกายหากกายสบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่ทุกขเวทนาเช่นเพราะเจ็บป่วยหรือเพราะสมองไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติเช่นนั้นจิตจึงมีกำลังหรือมีความสามารถที่จะระลึกรู้สภาวะปัจจุบันหรือปฏิบัติวิปัสสนาให้สามารถลดละเลิกหรือตัดกิเลสต่างๆลงได้เมื่อเป็นเช่นที่กล่าวผู้ที่เข้ามามีโอกาสเรียนรู้ธรรมะและวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่อายุยังน้อยร่างกายสมองประสาทต่างๆยังทำงานได้ดีก็น่าจะเป็นผู้ที่มีบุญกุศลสูงเพราะมีเวลาและมีโอกาสที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ในช่วงชีวิตหนึ่งๆที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเมื่อเทียบกับผู้ที่มาทราบวิธีปฏิบัติเมื่อชราร่างกายสมองประสาทเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปเอื้ออำนวยให้จิตที่มีพลังที่จะระลึกรู้หรือปฏิบัติให้ได้ผลในช่วงชีวิตที่เหลือใช่ไหมเจ้าคะกราบขอบพระคุณ แล้วจะทำยังไงได้มันแก่ไปแล้วเนี่ยไปคอยไม่ได้แล้วไปคอยชาติหน้าก็ไม่เดี๋ยวไม่มีโอกาสปฏิบัติถือว่าก็ยังดี แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมไม่ได้นะเป็นเพียงแต่ว่ามันลำบากลำบนหน่อยสังขารร่างกายสมองแต่ก็ยังมีตัวอย่างที่บวชในภายหลังบวชเป็นภิกษุณีอายุต้องเยอะแล้วชื่ออะไรนะที่เดินจงกรมรอบๆต้นไม้นะแก่แล้วพวกก็เอาไม่ภิกษุณีก็ไปฟังธรรมบอกให้ภิกษุณียายเฝ้าที่แล้วกันเฝ้ากุฏิไม่ต้องไปแล้วต้มน้ำไว้ก็แล้วกันนางก็เลยต้องปฏิบัติเดินจงกรมก็เดินวนๆต้นไม้นะภิกษุก็บรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุมากจะบรรลุไม่ได้เห็นเพียงแต่ว่าทำลำบากสังขารไม่อำนวยแต่ก็ต้องทำตอนอายุน้อยก็ดีอยู่แข็งแรงกำลังสมองสติปัญญาก ราบนมัสการเจ้าค่ะขณะนั่งสมาธิเกิดอาการหาวติดต่อกันหลายๆครั้งนานหลายนาทีและน้ำตาไหลตลอดเวลาไม่ทราบว่าเป็นอะไรคะพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยกราบพระคุณค่ะ ง่วงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติก็มันไม่ง่วงมันไม่ใช่ง่วงลึกมันก็สมองส่วนที่มันต้องมีอะไรไประคายต่อสมองส่วนนั้นมันก็ทำให้ปฏิกิริยาที่จะช่วยตัวมันเองมันหาวทีมันก็ช่วยให้ไปแก้ส่วนนั้นทีร่างกายเนี่ยมันก็ต้องการจะช่วยตัวเองเหมือนกันอะไรที่มารบกวนสมองเวลามันง่วงขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกสมองก็ไม่สบายมันก็ต้องหาวเพื่อให้ขยายกล้ามเนื้อสมองไปช่วยนั้นก็ได้อย่างคนที่เมื่อยยังต้องบิดขี้เกียจเนี่ยช่วยให้มันหายเมื่อยแล้วอย่างเวลาเรามีอะไรเข้าไปร่างกายมันก็จะช่วยตัวเองต้องไอต้องจามอะไรอันนี้ก็เหมือนกันก็มีส่วนอะไรที่มันไม่สบายในสมองมันก็ต้องหาวเพื่อให้มันคลายมันอ้าปากมากๆนะเนี่ยกว้างๆเต็มที่เนี่ยมันก็ไปยืดส่วนนั้นขยายขยับแล้วเดี๋ยวมันก็เอาอีกแล้วมันก็มาอีกแล้วคือมันมีส่วนของความง่วงแต่มันง่วงไม่มากนะเราก็อาจจะจับมันเราไม่ง่วง กราบนมัสการพระอาจารย์ขอกราบเรียนข้อข้องใจดังนี้คือการนั่งสมาธิใช้บทพระพุทธคุณกำกับเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งเรียนถามว่าจะเอาจิตไปไว้ที่ใดขณะที่สวดเจ้าค่ะจึงจะถูกต้องและได้ผลดีที่สุดกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ คือการเจริญพุทธคุณเนี่ยมันต้องใช้การนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราต้องรู้ความหมายเราก็อาจจะมีคำบริกรรมด้วยคำบริกรรมด้วยแล้วก็แปลความหมายแล้วก็นึกในความหมายการที่เราสวดว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเราก็รู้ความหมายแล้วพุทโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปหมายความยังไงอย่างนี้พอซ้ำๆจิตมันก็เข้าไปซาบซึ้งในคุณพระพุทธเจ้าที่ว่ารู้ตื่นเบิกบานหรือว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นยังไงตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองการระลึกไปถึงคุณอย่างนี้ซ้ำๆก็ทำให้เกิดความซาบซึ้งเกิดความสงบใจแต่ก็สงบได้แค่อุปจารสมาธิไม่ถึงฌาน กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการนั่งสมาธินานๆมีสมาธิมากไม่จำเป็นว่ากิเลสจะหมดไปใช่หรือไม่แต่จะเป็นการเพื่อขัดเกลาด้วยหรือเปล่าม ีสมาธิมากก็ข่มกิเลสกิเลสก็ข่มระงับไปเหมือนเราฉีดยาระงับฉีดมอร์ฟีนก็หายปวดไปหายปวดหายไข้หมดฤทธิ์ยาก็เอาอีกหมดสมาธิกิเลสก็ขึ้นไปยิ่งไม่ได้แรงกว่าเก่าเพราะว่าคนที่เคยทำสมาธิมันอยู่กับความสงบไม่เคยอยู่กับเสียงดังไม่เคยมีสติอยู่กับการรับรู้เสียงได้ยินรู้กลิ่นชอบอยู่กับนิ่งๆสงบพอมาเจออะไรไม่สงบหน่อยมันทนไม่ไหว บางโหแรงกว่าเก่าอีกดังนั้นสมาธิก็เป็นเพียงผมกิเลสไว้ตัดขาดไม่ได้